котрі в задусі щедро натопленого приміщення відкрито до нього залицялися. Місцева знать сповзалася швидше, ніж гадав губернатор. Одягнений у військовий синього кольору френч, трохи розчервонілий від випитої чарки, він сидів біля каміна, тобто величезних розмірів плити, і вітав кожного прибульця піднятою догори рукою. За звичкою привітали так і Віталія. А ще тут були ветхі старушенці, котрі пам'ятали всі три революції, голосно виказували антипатії нинішньому урядові, збивалися і все перепитували одна одну, на чим вони закінчили свою думку. Психіатр Замодроченко походжав, тримаючись осторонь від усіх, думки своєї не губив, би не починав думати. Він трусив від старості головою, чемно вітався з усіма, потім якось зійшовся з прокурором, і вони пробалакали цілу вечірку. Новому директору підводили для знайомства, відрекомендовуючи по цілому табунцю дівчат, безликих, сіреньких і, видавалося, зляканих старих дів на виданні. Доктор Козюра, майбутній пастор нової церкви, виголосив промову тост за нову віру щодо боротьби з язичництвом у краї. Уявляєте, вони досі виставляють на так званий святвечір кутю для домовиків. Вони моляться на ікони, за якими плачуть музеї всіх країн світу. Мажуться смердючою рідиною, що у них зветься миром. А вчора гурток молоді зійшовся на Шовгинисі і влаштував справжню оргію. А що говорити про шльому люкса, за яким плаче божевільня? Відсутність молільного дому? Ні-ні, не церкви. Вони так і чекають на католицьку чи православну. Це все вплив Америки, без сумніву. Доктор вивчає парапсихологію, фізіологію, анатомію і вплив на людину. Всі присутні зааплодували, вигукуючи «браво» і всілякі там приємні слова. Один лише полковник кримінальної поліції утримався, якось недвозначно змірюючи поглядом доктора Козюру. Всі перекинулися на нового директора. Тут він відчув дошкульність цих зустрічей. Навіть ненаділеному тонкою інтуїцією чоловікові можна було себе відчути, а радше порівняти себе з комахою, коли тисячі очей, мов ті школярські мікроскопи. Йому видавалося, що його повертають, мацають, перекидають на спину, а він пускає якусь слизоту, і всі присутні намотують, тягнуть ту рідину тоненькими жгутиками вусів. Проте трохи пізніше він не помічав, як салисті склерки набиралися подиву, недумкувато виглядаючи із замурзаних вікон. Усі в місті чекали звісток зі столиці, коли цього напівбожевільного нарешті приберуть. І знову запанує мир та спокій, життя потече торованим руслом разом із лінькуватою Шовгинихою. Цей чоловік був ніким і нічим у їхньому розумінні. Як то можна працювати разом із робітниками? Спати на заводі? А знаєте, що батько його п'яниця, а мати шльондра? Робітники й ті сміються і складають анекдоти. Словом, історія людини повторюється незалежно від географії. А він, наснажений, забуваючи попоїсти, біг на завод чим раніше. У короткі хвилини відпочинку вчив Аню англійської, не помічаючи її палких поглядів та рузиного охання. Так воно доходило осени. Через місяць сколошкалося все місцеве обивательство, прочиняло двері. Допотопний паротяг, розігнавши кіз, припхав цілий состав найновішої апаратури. І того ж дня трапилася біда. Помер від серцевого спазму губернатор. Далі оповідь ітиме зі слів кількох уцілілих свідків. Тож надійшла депеша телефонограма із золотоглавої столиці, щоб кандидатуру добирали на власний розсуд. Місцева знать зібрала попередню раду. Участь у цьому дійстві брали комісар поліції, командир Національної гвардії, головний лікар-венеролог, який хворів на побутовий сифіліс, а співгромадянам видав це за хронічний нежить. А також доктор Козюра, психіатр Замодроченко, дві дами з боговгодних закладів Таїсія Никифорівна та Альбертина Никонівна. А ще засвідчили велику таємницю зборів учителі філології і співів. Двоє добродійних мужів, котрі різнилися тим, що у першого лисина відбивала навколишній світ спереду, а інший ловив різнобарвність природи ззаду, і то нехотя,